Nasz kraj, to się zmienił tak, że... Nasz kraj, to się zmienił tak, że... Pokój, 14 ławek plus, dwie tablice, spokój. Tu jak za barem pełen luz, tak przeżycie, gdybym mógł, to się pisze, wróć. 9-0, nie chciałem być aktorem jak DeLong. Pamiętam 7 dni świat, na dużym tele. MTV 30 minut z rana, tylko w niedzielę. Dla nas to było niebem, zamiast 600 kanałów w kablówce był jeden. Pamiętam siebie, jak byłem w pierwszej klasie. Mój kumpel miał Lego, ja też, lecz na plakacie. Ale miałem coś, czego za nic bracie bym nie dał. To grundiki kilka, rap, kaset Omega, Run DMC, Heavy D, BDP, czyli tych kilka hitów, które grundik napierdalał. Od zmierzchu do świtu to już nie ma. Ludzie kochają mieć, ciągle mnie mają, że nie oni, ale ty podle sprzedałeś się. W ogóle co chcieli wznieść, a co zdołali spieprzyć? Gdzie Pewex, a cały świat na wyciągnięcie ręki? To nie ten adres i też nie ten odbiorca. My jaramy sneakersy i wiecznie, że to koszta, podatki. Jakbyś jechał na koncert na benzynie za kartki. Chcesz tej atrakcji, sam to oceń. Gdy na wystawach szpan był, a do kupienia ocet. Pozdrowienia chłopie od cioci z Kanady. Dziś to nie ma znaczenia, idioci to nawyk. Jedni patrzą w przód, drudzy w przeszłość. To w nas jest, bo wspomnienia nie uciekną. Nasz kraj, to się zmienił tak, że... Urodzić się tu, jak i umrzeć. Zanim usnę na wieki, chcę żyć dumnie. Nasz kraj, to się zmienił tak, że... Miałem 10 lat, płynie chłopak duszkiem. Wydałem 10 koła, to River Cola w puszce. Ciąg dalszy znasz, co się stało, wiesz już. Zbieranie puszek raczej nie miało sensu. Tu gdzie domy centrum, galeria ogarnij. Dziś wypad na Bali, a nie przedział w Bułgarii. Raj nie istniał, raj, który nam wciska hit za dobrą cenę, no nie wiem, czy bym chciał stać w kolejce za chlebem, no nie wiem. Przyzwyczajenie tu tkwi w nas. Znam gościa, co do urzędu bierze pół litra. Szczerze mi przyznał, jak nikt nie załatwi, przynajmniej jest co pić, bo na chuj się martwi. Zero strachu, w anarchii nie żyjemy od wczoraj. Za kartki czy euro to za te wydatki, co piękno tej nacji oddają po oporach. Wieś ziomek, ja tym oddycham. Po co? By zbierać na telewizor, a kupić gramofon. By opisywać, co pokazuje miejsce, które kiedyś kochało, dziś pluje na Wałęsę. Lech, do góry zdrowie, co się stanie, to stanie. A ty Wałęsa, lepiej oddaj nam testowaniek. Jedni patrzą w przód, drudzy w przeszłość. To w nas jest, bo wspomnienia nie uciekną. Nasz kraj, to się zmienił tak, że... Urodzić się tu, jak i umrzeć. Zanim usnę na wieki, chcę żyć dumnie. Nasz kraj, to się zmienił tak, że... Jedni patrzą w przód, drudzy w przeszłość. To w nas jest, bo wspomnienia nie uciekną. Nasz kraj, to się zmienił tak, że... Urodzić się tu, jak i umrzeć. Zanim usnę na wieki, chcę żyć dumnie. Nasz kraj, to się zmienił.